तफसीर लतुबलवुन्न, अलबत्ता तुम जरूर आजमाए जाओगे, जरूर इम्तिहान में डाले जाओगे। किस चीज में? फी अमवालिकुम, अपने मालों में, व अनफुसिकुम, और अपने नफ्सों के बारे में। तुम्हारी आजमाइश तुम्हारे माल और तुम्हारी जान से जरूर होकर रहेगी, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہود و نصارہ۔ اور کن لوگوں سے سنو گے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا, یعنی مشرکین۔ کیا سنو گے؟ اذن کثیرا, بہت سی اذیت والی باتیں, تکلیف دہ باتیں۔ ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہی چیز ہمت والے کاموں میں سے ہے, یہی چیز دراصل مطلوب ہے, اور یہ بہت حوصلے کی بات ہے۔ انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی مال اور جان کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی آمدنی میں گھاٹا, کبھی خرچ آمدنی سے زیادہ, کبھی ناگہانی اور اچانک خرچ, کبھی جان میں تکلیف یعنی بیماری وغیرہ, یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کے دین کے راستے میں نکلتا ہے تو اس وقت بھی مختلف ضرورتیں انسان کے سامنے آتی ہیں جو جان اور مال دونوں کی قربانی کا تقاضا کرتی ہیں۔ ایسے موقع پر آسان دین کو چھوڑ کر مشکل دین کو اختیار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بسا اوقات انسان کا نفس یہ کہتا ہے اور لوگ بھی تو آرام سے رہ رہے ہیں, ان کی زندگی میں تو یہ مشکل نہیں, تم نے اپنی ذات کے لیے اپنی جان کے لیے ضرورت سے زائد مشکلات کیوں پال لی؟ جیسے وہ ایک آرام دہ زندگی بسر کر رہے ہیں ویسے ہی تم بھی روٹین کی آرام کی زندگی بسر کرو, اور دین کی تبلیغ میں اور دین کی تعلیم میں اور دین کے سیکھنے اور سکھانے میں, اس کے پھیلانے میں اور معاشرے سے جہالت دور کرنے میں یہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ بلا وجہ کی ایکسٹرا چیز ہے۔ انسان اگر اس قسم کے خیالات سے مغلوب ہو جائے تو بسا اوقات وہ اس راستے کو چھوڑ کر پھر آسانیوں کی تلاش میں دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جنت کمانا اتنا آسان نہیں, جو شخص جنت کے رستے پہ چلتا ہے وہ ایک کٹھن رستے کو عبور کرتا ہے, اور ایسے رستے میں مال اور جان دونوں کی قربانی دینا ہوتی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ذاتی زندگی میں جان و مال کی قربانی, بلکہ دین کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے تو بسا اوقات لوگوں کی طرف سے بہت سی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, بہت سی اذیت والی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں, اور ایسی باتیں بسا اوقات تو لا علم لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں لیکن بہت دفعہ دیندار لوگوں کی طرف سے بھی سننا پڑتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ, ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاتے, کیونکہ دونوں کا راستہ اور منزل ایک تھی, لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طریقہ اختیار کیا۔ وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ انہیں آپ سے حسد تھا۔ اور پھر یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے عزا۔ عزا کا مطلب ہے ایسی باتیں جو انسان کے لیے طنز یا تانے کی حیثیت رکھتی ہیں یا انسان کو تکلیف دیتی ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسا سب کچھ ہو تو تم رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہونا, نیگیٹو ریئیکشن شو نہیں کرنا۔ یہ سب کچھ تمہیں پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا, اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو, اور جب ایسا ہو تو پھر اس پر کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, صبر اور تقوی سے کام لو۔ مومن بننا دراصل اپنے آپ کو صبر اور تقویٰ کے امتحان میں کھڑا کرنا ہے. مخالفین کی باتوں کا جواب صبر اور تقویٰ کے ساتھ دینا ہے. صبر اور تقویٰ میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت سے منفی پروپیگنڈے کے جواب میں خاموشی اختیار کرے, اور اگر جواب دینے کی ضرورت پیش آئے اور جواب دینا چاہے تو تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, خدا خوفی کے ساتھ بات کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے اکسانے پر, کسی کی مخالفت پر انسان گالی گلوچ پہ اتر آئے یا ایسے ناپسندیدہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں اور ایک مسلمان کی شان اور اخلاق کے خلاف ہوں. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسا کرنا ہی دراصل اسلام ہے, اور یہ یقیناً ہمت کے کاموں میں سے ہے. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی. کیا عہد دیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے. کس کو؟ اس کتاب کو جو انہیں دی گئی تھی. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ, تو پھینک دیا اس کو. کس کو؟ کتاب کو بھی اور عہد کو بھی, یعنی بھول گئے. کہاں پھینک دیا؟ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, اپنی پیٹھوں کے پیچھے, یعنی اس کو بالکل اگنور کر دیا اور اسے پس پشت ڈال دیا. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اس کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ کیسی بری خرید و فروخت ہے جو دین میں جاری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے اہل کتاب سے لیے گئے اس عہد کی بات ہو رہی ہے جس میں ان کے اہل علم طبقے سے یہ کہا گیا کہ ان کے پاس جو نفع مند علم ہے, جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے, اسے وہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں, اور اس معاملے میں وہ اپنا فرض ادا کریں. مثلا اس عہد کا حوالہ تورات اور انجیل میں کچھ یوں بیان ہوا ہے, باب استثناء میں یہ کوٹیشن ہے تورات کی. اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور جان میں محفوظ رکھنا, اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا, اور وہ تمہاری پیشانیوں پر ٹیکوں کی مانند ہو, اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا, اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا, اور راتوں کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا. یعنی اس عہد کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے. عہد کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے اسے چھپا کے نہیں رکھ دینا, بلکہ اس کو آگے بیان کرنا. لیکن انہوں نے اس عہد کو نبھانے کی بجائے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا, اس کا پاس نہ کیا, اور اس کی بجائے اس کے ذریعے مال کمانا شروع ہو گئے. اب دیکھیں کہ دنیاوی فائدوں کی خاطر علم کو چھپانا یا علم کو بیچنا یہ ایک سنگین جرم ہے. یہود جو کچھ کرتے رہے وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. بہت سی آیات کو چھپایا انہوں نے, مثلا ایسی آیات کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی, اسی طرح رجم سے متعلق آیات کو جس کا ذکر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں, اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب میں لفظی اور معنوی تحریف کی, اس کو بدل ڈالا. پھر اسی طرح دوسروں کا مال بٹورنے کی خاطر لیس فی الامیین سبیل کا ایک فلسفہ گھڑ لیا, یعنی اہل عرب کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اسی طرح سود سے ان کو منع کیا گیا تھا تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ خوب خوب سود خوری کرنے لگے, اور جائز ناجائز ہر طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے لگے. اسی طرح وہ غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے تھے. تو یہاں ان کی انہی حرکات کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی پیچھے تفصیل آئی, یہاں ایک خلاصہ آ رہا ہے سورت کے اختتام پر تو اہل کتاب نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح بھلا دیا اور اسے ادا نہ کیا. بات یہ ہے کہ آسمانی مذاہب یا آسمانی کتاب کے حامل جب بھی کسی گروہ پر زوال آتا ہے تو ان میں ایسی عادات نظر آتی ہیں کہ وہ اللہ کا نام لینا تو نہیں چھوڑتے, دین کا نام تو لیتے ہیں, لیکن ان کے ہاں دین کی روح نظر نہیں آتی. وہ زبان سے نہیں کہتے کہ ہمارا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں, لیکن عملی طور پر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ حقیقت میں ان کے ہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور دین کو وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں. آج اگر ہم اپنے بارے میں دیکھیں تو ہمیں کیا حکم دیا گیا, کیا حکم ملا ہے ہم کو؟ ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے جس کے بعد اب کوئی اور کتاب نہیں آنی. ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بعد اب کسی اور نبی کو نہیں آنا. تو یہ ذمہ داری کہ لوگوں کے اندر خیر کو عام کیا جائے, نیکی کا حکم دیا جائے, برائی سے روکا جائے, یہ اب کس کی ہے؟ ہماری ہے. لیکن آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس ذمہ داری سے غافل ہے. اور پھر عوام تو عوام, وہ لوگ جو دین کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کی اکثریت بھی دین کو صرف اپنی ذات تک ہی رکھتی. بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جنہوں نے 9-9 سال مدارس میں علم حاصل کیا, اپنی زندگی لگائی, لیکن اس کے بعد اس کو ایک طرف رکھ کر بالکل دنیا میں کھو کر رہ گئے. بالکل ایسے ہی جیسے دنیاوی تعلیم کے ساتھ بسا اوقات ہم حشر کرتے ہیں کہ کئی کئی سال لگا کر ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے, اور خصوصاً خواتین, اس میں بے پناہ وقت, عمر, سرمایہ خرچ ہوتا ہے, لیکن سب کچھ سیکھنے کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے, بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو سارے علم کو ایک طرف رکھ کے بھلا دیا جاتا ہے اور بالکل ایک دوسری ہی لائن اختیار کر لی جاتی. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ محض چند پیسے زیادہ کمانے کی خاطر ڈاکٹری پڑھنے کے بعد کچھ دوسرے پیشوں کو اختیار کر بیٹھے, تو ان کی اس لائن میں سیٹسفیکشن نہیں تھی. حالانکہ اس میں سب سے بڑی سیٹسفیکشن کیا ہے؟ مال کا کمانا یا حاصل کرنا نہیں, عوام کی خدمت, غریبوں کی مدد. لیکن کوئی بھی شخص قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی میڈیکل کیئر نہیں. بہت سے لوگ جہالت میں مبتلا ہیں کہ ان کو کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں. آج بھی آپ نے شاید اخبار میں پڑھا ہو کہ کراچی میں ہر مہینے تقریباً 175 کے قریب مردے جو ہیں وہ قبروں سے نکال لیے جاتے ہیں, اور ان کی چوری ہوتی ہے اور ان کو بیچا جاتا ہے, اور اکثر جو ہیں وہ ملک سے باہر بھجوا دیے جاتے ہیں, کیونکہ دوسرے ملکوں میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی قبروں کی توہین کریں. تو وہاں پر مختلف مقاصد کے لیے, اور دو بڑے گروہ ہیں خریدنے والے, ایک تو میڈیکل کے طالب علم اور دوسرے کالا علم کرنے والے, یعنی جادو وغیرہ کرنے والے. میں سوچ رہی تھی کہ جس قوم کے اندر زندہ تو کیا مردوں کو بھی نہ چھوڑا جائے, زندوں کو اپنے گھر میں چین نہیں اور مردوں کو ان کی قبروں میں چین نہیں, آپ خود سوچیں کہ پھر اس قوم پر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ سب گھناؤنے جرم کیوں ہو رہے؟ چند پیسوں کی خاطر ایسے کاروبار کیوں کیے جاتے؟ تبھی ہم پڑھتے ہیں کہ معصوم بچوں کی چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں, ان کو ہسپتالوں سے چرا لیا جاتا ہے. کئی ہسپتالوں میں لکھا ہوا ہے کہ لائٹ جانے پر اپنے اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں, ورنہ چوری کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. ایسے گروہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایدھی کے پاس ایسے بچے آئے تھے کہ جن کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اور جن کو دوسرے ممالک میں اور دوسرے لوگوں کے پاس بیچا جا رہا تھا. تو انسانوں کے دل, اور یہ کن انسانوں کے؟ خود ہم مسلمانوں کے, کیونکہ اس ملک میں اکثریت تو مسلمانوں ہی کی ہے, ہماری ہی ہے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو دنیا کے سامنے اخلاق کا, اچھے اعمال کا ایک بہترین نمونہ پیش کرنا تھا. کہاں یہ کہ ہم اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنے لگے اور چڑیا گھر کے جانوروں کا کھانا تک کھانے لگے, یعنی جانوروں سے بھی ورڈس ہو گئے. تو یہ سب کچھ آخر کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ برائی کو روکنے کا, برائیوں کے بارے میں وہ رویہ نہیں ہے ہمارا جو ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو اس ساری جہالت کا سبب کیا ہے؟ जरा थोड़ा सा उसको गहराई में जाकर सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये कह रही है कि आखिरत पे यकीन नहीं, माल की मोहब्बत में हो रहा है, दुनिया की हवस। जो कोई अच्छी बात या काम है उसको अपनी जात तक ही महदूद रखते हैं, आगे नहीं ले जाते। इस बात का शऊर नहीं रहा कि अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है। अफसोस की बात तो ये कि मजहब तो एक तरफ इंसानियत के दर्जे से भी नीचे जा गिरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का मैयार क्या करार दिया था कि खुदा की कसम तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। हमारे कितने दोहरे मैयार हैं, क्या हम चाहेंगे कि कब्र से हमारी हड्डियों को निकाल के बेच दिया जाए? अपने लिए पसंद करेंगे? क्या हम अपने लिए पसंद करेंगे कि हमारे बच्चों को कोई उठा के बेच डाले? सोचे जरा इस बात को। और फिर भरे बाजार के अंदर लोगों को कत्ल कर डालना। अगर माल की मोहब्बत है या आखिरत की जवाबदेही का एहसास नहीं, तो ये सब कुछ आखिर क्यों है? इसकी क्या वजह है? ये क्यों है? इंसानियत से भी गिरे तो क्यों गिरे? बुराई हमको बुरी ही नहीं लगती, बुराई के बारे में बेहिस होते जा रहे हैं। रोज तो अखबार भरा होता है बुरी बुरी खबरों से, उसे पढ़ पढ़ के तो हम इतने संगदिल होते जा रहे हैं कि गोया ये बुराई रही नहीं। गलती को गलती मानने पे तैयार नहीं, गुनाह को गुनाह समझने पे तैयार नहीं, बुराई को बुराई कहने पे तैयार नहीं। अगर कोई बताए तो कहते हैं कि सब कर रहे हैं, इसलिए दूसरों के करने से इनका करना भी हलाल हो जाता है। अगर आखिरत का एहसास दिला जाए तो कहा जाता है कि बाद का बाद में देखा जाएगा। सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी है। लोगों के दिल सख्त हो गए हैं और सख्त दिलों में दूसरों के लिए कोई मोहब्बत नहीं होती। लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं पर है आपसे कि फिर ये सब कुछ हुआ क्यों? बुनियादी बात यह है कि अभी पीछे मैंने आपको बताया था, लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन इज़बा सफीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया जब एक रसूल उनके अंदर उन्हीं में से उठाया, जो उन पर उसकी आयात पढ़ता है, जो उनका तज़किया करता है, जो उन्हें किताब की तालीम देता है, जो उन्हें हिकमत की तालीम देता है। और इससे पहले वो यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला थे। तो इससे क्या पता चलता है? अगर इससे पहले खुली गुमराही में थे तो इन चीजों के बगैर इसके बाद भी खुली गुमराही ही होगी। उनके यहाँ यही कुछ था, औरतों के साथ बुरा सलूक था, बच्चों को जिंदा दरगोर कर देते थे, पतले औलाद उनके यहाँ आम था, दूसरों के खून से खेलना उनके लिए एक आम पसंदीदा मशगला था। ये सब खराबियां और बुराइयां उस कौम के अंदर भी थी जो आज हमें नजर आती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार तरीकों से उस कौम को इन खराबियों से बाहर निकाल लिया। वो लोग जिनको कोई अहमियत नहीं देता था वो दुनिया के इमाम बन गए। क्या आज ये चार चीजें हमारे पास मौजूद नहीं है? ये अल्लाह की किताब मौजूद नहीं है? हिकमत की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद नहीं है? लेकिन नहीं है तो कौन कि जो इनको पढ़कर सुनाए, जो लोगों का तज़किया करे? क्या इस काम के लिए फरिश्ते उतरेंगे? कौन आएगा ये करने को? कौन करेगा ये सब कुछ? ये इसी तरह ये सब जुल्म होते रहेंगे माशरे के अंदर, ये सब खराबियां होती रहेंगी। और आपको मालूम है कि जब खराबियां फैलती हैं तो फिर वो सिर्फ दूसरों तक नहीं रहती, वो आग जो लगती है किसी जगह पर, हो सकता है वो बढ़ते बढ़ते हम तक भी पहुंच जाए। जब माशरे में एक वबा फैलती है तो वो सिर्फ चंद मखसूस लोगों तक नहीं होती। मसला आंधी चलती है तो वो सिर्फ चंद लोगों के घरों में जाकर नहीं मट्टी फेंक दी, बल्कि वो हर एक को अपनी लपेट में ले लेती है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हल मौजूद है, सोल्यूशन है, यानी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, सोल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन करेगा कौन? उनके नाम बताइए, करेगा कौन ये काम? अब तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन किसी भी काम के करने के लिए तैयार होना पड़ता है, वो सब चीजें अपने अंदर लाने पड़ती। अगर किताब आपके अंदर उतरेगी, हिकमत आपके अंदर उतरेगी, आपका अपना तज़किया होगा, आपको किताब की तिलावत आएगी, तो आप ये आगे जाके करेंगे ना। अगर आपने अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप ही नहीं की तो आप दूसरों को क्या बताएंगे? फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। दीन को हमने अपना फखर तो बना लिया है, लेकिन अपना दर्द नहीं बनाया, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। बस सिर्फ हम फखरिया तौर पर मुसलमान हैं कि हम बहुत नेक लोग हैं और हमारी शफात हो जाएगी क्योंकि हमने कलमा पढ़ रखा है। تو بنی اسرائیل کا قصور کیا تھا کہ وہ بھی تو یہی کچھ کر رہے تھے. اللہ نے وعدہ لیا اس کتاب کو تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, یہ لوگوں کے لیے ہے. اور پھر ساتھ تاکید سے فرمایا وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور اس کو چھپانا نہیں. آج آپ بتائیے کہ ہمارے لوگوں کے لیے کتاب کتنی عام ہوئی. آج بھی اگر قرآن کو عوام تک لے جانے کی کوشش کی جائے تو آپ دیکھیں راستے میں کتنی مخالفتیں آتی. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ کتاب عوام کے لیے نہیں, یہ تو علماء کے لیے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, اس کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے. ٹھیک ہے اگر لوگ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے تو اسے بیان کرنے ہی کی تو بات ہو رہی ہے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور پھر فرمائے اسے چھپاؤ گے نہیں. آج ہم نے اس کو بند کر کے غلافوں میں لپیٹ کے اونچا رکھ دیا کہ نہیں اس کی بےدبی نہ کرنا. کبھی کہا جاتا ہے عربی میں اتری, عربی میں ہی پڑھو, ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو پھر تعلیم کس چیز کی ہوئی؟ تعلیم کتاب میں تو سب کچھ آ جائے گا کہ جس سے لوگوں کو یہ بیان کی جا سکے. بیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھول کے رکھنا, یعنی جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھانا. اصل میں یہ آیات ہمیں آئندہ کے لیے تو خبردار کرنی. آپ دیکھیں لَتُبْلَوُنَّ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے, تم ضرور آزمائے جاؤ گے, ایسا ہوگا, مخالفتیں ہوں گی, اور ہم نے پچھلے لوگوں سے بھی عہد لیا تھا لیکن انہوں نے بھی یہ سب کچھ نہیں کیا, آئندہ بھی یہی ہوگا اور یہ ہو چکا. آپ جمعہ پڑھنے مسجد میں جائیں, قرآن کا درس یا قرآن کی آیات کا ترجمہ نہیں بتایا جائے گا. ریڈیو کھولیں, قرآن کا ترجمہ نہیں ہوگا, یعنی بیان نہیں ہوگا, صرف ٹرانسلیشن اگر سمپل ہے بھی تو. یعنی ریڈیو میں بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہو رہا ہے, سمپل ٹرانسلیشن آ رہی ہے, وہ بھی ابھی چند سالوں سے شروع ہوئی ہے, اور بسا اوقات اس سے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا معنی ہے اس کا. ٹیلی ویژن پر اگر آپ مذہبی پروگرام دیکھیں تو اس میں بھی کیا نظر آتا ہے آپ کو, بسا اوقات بالکل ان اوتھینٹک باتیں. یعنی دین جو ہے وہ ایک طلسماتی چیز بن کے رہ گیا, ایک فخریہ چیز بن کے رہ گیا. آپ دیکھیں کہ اکثریت جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتی, حالانکہ بہت سے لوگوں نے گھروں میں پڑھا ہوگا, کاریوں سے پڑھا ہوگا, معلوم نہیں کس کس سے پڑھا ہوگا, پڑھنے کے باوجود پڑھنا نہیں آتا. ایسا کیوں ہے؟ بہت سے حافظ قرآن آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ملیں گے کہ جن کو ایک لفظ کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہوگا, سیکھا ہی نہیں انہوں نے, کیونکہ ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ برکت کے لیے اس کو رٹ لیں. تو عالم بنے, عالم کیوں نہیں بنتے, بننا چاہیے, اور جو بنے ہوئے ہیں وہی پہنچائیں تو میرے خیال ہے معاشرہ سنور جائے. ایک دن مجھے کسی نے لکھا کہ آپ یہ کیا کام کر رہی ہیں, ہمارے مدرسہ میں پتہ نہیں 2 لاکھ کے 7 لاکھ لوگ پڑھتے ہیں, تو آپ کے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ میں نے کبھی کبھی غور ہی نہیں کیا, اور یقین مانے میں نے کبھی نہیں گنا, مجھے آپ کی تعداد بھی صحیح معلوم نہیں کہ آپ کتنے ہیں یہاں. یعنی میرا لیسٹ انٹرسٹ اس بات سے ہوتا ہے کہ تعداد کیا, مجھے اس سے ہوتا ہے کہ اگر 4 لوگ بھی کام کیا اور اس مشن کو آگے پہنچاتے ہیں میرے لیے وہی کافی ہیں, بھیڑ کا فائدہ نہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے اگر کوئی سن لیتا ہے, جس جس کے کان تک پہنچے خیر اچھا ہے. تو میں اس بات سے پریشان ہو گئی کہ اتنے لاکھ لوگ اگر ایک مدرسہ میں پڑھتے ہیں تو یہ عوام کی حالت کیوں نہیں سدھرتی؟ وہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے آ کر؟ اور ان کو سب سے بڑی مشکل ہم پر پڑی ہوئی ہے کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں. یعنی سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ بات میں اس لیے آپ سے بھی کر رہی ہوں کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ان آزمائشوں سے پالا پڑے گا, واسطہ پڑے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, اب بہت سی اذیت والی باتیں بھی سننا ہوگی. ایسی باتوں کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں, کوئی جواب نہیں. ان تصبروا وتتقوا, صبر اور اپنی مزید اصلاح, مزید اصلاح, کہ جہاں کوئی تنقید کرے فوراً اپنے اندر جھانک کے دیکھے میری غلطی کہاں ہے, اس کی اصلاح کر لیں. بسا اوقات حسد میں کوئی ایسی تنقید آپ پہ کر جاتا ہے جو آپ کا دوست آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ کے اندر کیا خامی ہے. تو کسی بھی تنقید یا کرٹیسزم کو کبھی اپنے لیے برا نہ سمجھے, اس کو کھلے دل سے لیں, اس کو خوشی سے قبول کریں کہ چلو کسی نے تو بتایا, اگر اپنے اندر غلطی ہے تو ٹھیک کر لیں, اور اگر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور جب اللہ نے پکا وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو، بند کر کے نہیں رکھو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، دنیا کی محبت میں اس کو بیچنے بچانے لگ گئے، اور اس پر عمل اور اس کی خدمت اور اس کا بیان اور اسے لوگوں تک پہنچانا اس کو سب بھول بھلا گئے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض حقیر پیسے لینے لگ گئے، یعنی اس کو ایک کاروبار بنا لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا ہے جو کاروبار وہ کر رہے ہیں۔